आम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 अनुसार 12 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान बीना सर में हुआ। पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। इस जीवात्मा के एक तरफ तो है संसार, एक तरफ है परमात्मा, जो दोनों के बीच में है, चाहे संसार की तरफ जावे चाहे परमात्मा की तरफ जावे, इसकी स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता केवल मानव जीवन में मिली है, और जीवन में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। दूसरे लोग पुण्य और पापों के अनुसार है, तो स्वर्ग लोग में जाते हैं पुण्यों के फल से, तो वो पुण्य क्षीण हो पर फिर गिरा दिए जाते हैं। नरकों में जाते हैं पापों का फल पाने के लिए, पापों का फल पाने के बाद फिर में जन्म में आ जाते हैं। 84 लाख जूनी में क्रम से भटकते भटकते भटकते बारी आया परमारी सब मिलता है। लख 84 भगतते बीत जात जुग चार शत्रु पर करी बीत जाते 84 लाख जोड़ी है उनको भोगते भोगते। तो दुर्लभ हो मानुष्य देह, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। भगवान की कोई विशेष कृपा होती है तो बीच में भी मिल जाता है, पर बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर। तो दुर्लभ शरीर मिला है तो इसमें विचित्रता क्या है? इसमें विचित्रता यह है कि ये सब तरह से खुला है और जगह तो बंधा हुआ रहता है, पाप और पुण्यों में बंधा हुआ रहता है, उनका सुख और दुख उनको परवश भोगना पड़ता है और अगाड़ी भी जाना पड़ता है। वो अंतकाल में गति के अनुसार उनकी भी ऐसी होती है, अंतकाल में जैसा चिंतन हो वैसी गति होती है, परंतु उनमें स्वतंत्रता नहीं है। पर मानव शरीर में स्वतंत्रता है, ये इस वास्ते दुर्लभ है कि इसमें चाहे सिर्फ जा सकते हो आप, स्वर्ग नरक नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। ये नरकों में जा सकता है, 84 लाख जूनी में जा सकता है, मुक्ति में जा सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वैराग्य प्राप्त कर सकता है और भगवान की श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त कर सकता है। ये स्वतंत्रता है। आप चाहे भगवान में लगे चाहे संसार में लगे, दो आपके सामने है, इसे मनुष्य की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से नरकों में जाता है। नरक दो होते हैं, एक स्थान विशेष नरक है, एक योनि विशेष नरक है। जो 5वें स्कंध में नरकों का वर्णन आया है वो स्थान विशेष नरक है, वैतरणी है, लाला भक्ष है, सारमी आदन है, शुचिमुख है, कटामुख है, ऐसे बहुत से नरक हैं, बड़ी बड़ी घोर घोर यातना उन्हें भोगनी पड़ती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का ये धाम है और मुक्ति का दरवाजा है। उसमें साधन धाम लिखा है, साधन धाम साधन ही साधनों का घर है, मनु साधन ही साधन है। वो साधन चाहे आप मुक्ति में जाने का ले, ब्रह्मलोक में जाने का कर ले, चाहे स्वर्ग में जाने का कर ले, चाहे नरकों में जाने का कर ले, चाहे 84 लाख भूमि में जाना कर ले, चाहे प्रेत भूत पिशाच हो जाए, राक्षस हो जाए, असुर हो जाए, देवता हो जाए, इसमें स्वतंत्रता है। वो जन्म होगा आपकी मर्जी के अनुसार। उस मर्जी में दो बात है विलक्षण। एक तो उम्र भर जो कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार अगाड़ी जन्म मिलेगा। दूसरा अंत समय में जो चिंतन होगा उसके अनुसार जन्म मिलेगा। ये दो बात आई है। यंग यंग वापी स्मरण भाव तदत चिंते करे वरम, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर छोड़कर जाता है वो उसी को प्राप्त हो जाता है। तो यंग यंग वापी तम तम, जिस जिस को ये जो बताए मैंने, 10 वर्ष 6 वर्ष 9 वर्ष देवता मनुष्य पशु पक्षी राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच यज्ञ कुष्मान ये क्रम में जाओ, ये यंग यंग वापिस जिसमें उसी में वो प्राप्त हो जाता है। और अंतकाल के अनुसार और वे कहता है कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विक निर्मलम फलम, जो शुभ कर्म है यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, शुभ काम करते हैं, ऐसे शुभ कर्म करने वालों के लिए अंत में उनका फल सात्विक निर्मलम, निर्मल सात्विक फल होता है। उत्तम विदाम लोकान अमलान, तो उत्तम वेताओं के लोग है, अमल है, शुद्ध है, उन लोगों में जाते हैं सात्विक। तामस पुरुष है उनकी तामस के कारण से अधोगति होती है, और राजस पुरुष है मध्य लोग आते हैं, वे आते हैं उनमें कर्मों के अनुसार आता है और अंतिम चिंतन के अनुसार आते हैं। तो चिंतन के अनुसार तो होता है जन्म, और वहाँ सुख दुख भोग होता है कर्मों के अनुसार। उम्र में जो कर्म किए हैं संचित कर्म है उनमें से बनता है प्रारब्ध, उनके अनुसार सुख दुख आदि भोगना पड़ता है, और कर्मों के अनुसार जन्म होता है अंतकाल के वृत्ति के अनुसार। इस बात से ये सावधानी रखना चाहिए, कोई भी मरता हो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, किसी अवस्था में कोई मरता हो उसको भगवान का नाम सुनाओ, अंतकाल में भगवान की याद आ जाए तो कल्याण हो जाता है। फिर कैसा ही पापी है कैसा ही दुष्ट है वो अंतकाल में कल्याण हो जाता है, कि फिर तो न्याय तो नहीं हुआ, कि न्याय ये भी न्याय है, ये भी एक कानून है। कहते न्याय है दया कैसे हुई, तो लौकिक में ये बात है कि न्याय करता है तो दया नहीं होती, और दया करते हैं तो कानून वो न्याय नहीं होता, दया करके बगैर न्याय नहीं होगा। परंतु भगवान की ऐसी बात नहीं है, भगवान में कानून के अनुसार भी होता है और दया के अनुसार भी होता है। कैसे कैसे होता है भाई, कानून होगा भी ऐसा करेगा तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, कानून है। और दया तो ये है कि दुख सुनाकर सुख पहुंचा दे। तो ये दो बात होती है कि दो बात वहां होती है जहां कानून बनाने वाले भगवान के सिवाय दूजे होते हैं, वहां दो बात होती है। भगवान का जो बनाया हुआ कानून है उस कानून में दो बात नहीं होती। भगवान के कानून में दया भरी हुई है, भगवान का दयालु स्वभाव है, कब हो करे करुणा नर देही देत ईश दिन हेतु सने ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले दया हुए और फिर दया करके तो डबल दया हुई इसमें। कब हो कि करी करुणा, ये तो करुणा करते हैं, और बिना हेतु स्नेह स्वभाव है, तो स्वभाव के अनुसार भगवान का कानून है, एक दया के अनुसार कानून है, दोनों मिलकर कानून बनते हैं। तो कानून कैसा हुआ कि यंग यंग वापी स्मरण भाव, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है उसी को प्राप्त हो जाता है। तो ये कानून कोई हो कैसा ही प्राणी हो, अंत में गति से ही मति से गति, कहावत रोके में तपेरे तपा काय को खपा, अंत मति से ही गति, क्यों तपस्या करता है, अंत मति से ही गति होती है। तो अंत में जिसका स्मरण करे उसी प्राप्ति हो जाती है। इसमें दया क्या हुई, कानून हुआ ये कि दया ये हुई इसमें कि जैसे कोई कुत्ता पालता है, कुत्ता रखता है, कुत्ते से स्नेह करता है, तो अंत में कुत्ता याद आता है तो वो कुत्ता बन जाता है, कुत्ते की याद करते कुत्ता बन जाए, और अंत में भगवान को याद करे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। जितने दामों में कुत्ते की जूनी मिले उतने दामों में भगवान मिलते हैं, क्या अर्ध खर्च क्या हुआ, अंत में कुत्ते को याद करे कुत्ता बन जाए, अंत में भगवान को याद भगवान प्राप्ति हो जाए। तो कानून भी है दया है, अपने कितना सस्ता पड़ेगा, नीचे से नीचे भूत प्रेत पिशाच जूनी मिले, अंधकार चिंतन गए और अंधकार मेरा चिंतन गए तो मेरी प्राप्ति हो जाए। ये कानून में दया भरी हुई है, अब जिसका याद करो, ऐसे भगवान के कानून में दया भरी हुई है। कानून बनाने तो वाले तो क्रूर आदमी, और पालन करने वाला वो दया दयालु, तो वहां बाधा लगती है, पर बनाने वाले भगवान और भगवान ही दया करने वाले, तो वहां बाधा नहीं लगती। दूसरे कानून बनाते हैं कि हमारे लाभ कैसे हो, दुनिया से हम धन कैसे ले लें, किस रीति से, तो कानून ऐसा बनाया जाए, उस कानून में बड़ी गड़बड़ी होती है, उसमें दुनिया को तबाह होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, क्योंकि स्वार्थ और अभिमान के कारण से कानून बनते हैं। भीतर में स्वार्थ वृत्ति रहती है, अभिमान वृत्ति रहती है, भगवान के ना स्वार्थ है ना अभिमान है। भगवान में बहुत विलक्षणता है, कुछ विलक्षण तो हम तो पूरे जानते ही नहीं, पर जितना सुनते हैं पढ़ते हैं उसमें बहुत विलक्षणता दी होती है। उसमें एक विलक्षणता भी याद आ गई, भगवान शासन नहीं करते, तुम्हारे वैसे ही करना पड़ेगा ऐसा भगवान शासन नहीं करते। अर्जुन को कहता है तू कर ऐसा, ऐसा भगवान ने आज्ञा दी, परंतु आज्ञा देकर कहा तू मेरी शरण में आ जा, फिर मैं सब पापों का नाश कर दूंगा, तो उसको भी स्वतंत्रता दी, ऐसे नहीं शासन करे तो शरण आना पड़ेगा, मेरी बात माननी पड़ेगी। कहते भगवान ऐसा कहा है, ताड़ना करती अच्छे तुम अहंकार नष्ट हो विनिशी, मेरी बात नहीं हो मेरे नष्ट हो जाएगा। तो ये कब कहा भगवान ने कहा रे भाई तू सब छोड़ इधर आ जा, मत चेत सत्तम भव, मेरे में चित्त वाला हो जा। मन है कोई बोला ही नहीं, तो भगवान कहते तेरा नाश हो जाएगा, मेरी बात नहीं सुनेगा, और तू जानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो जबरदस्ती तेरे करना पड़ेगा, किसके पर्व के स्वभाव के पर्व, स्वभाव जैन कौन थे निबद्ध स्वीन कर्मणा, स्वभाव जैन कर्म के द्वारा तू काम करेगा तो उसका फल भोगेगा, तो पतन होगा, और मेरे कहने से करेगा तो उद्धार हो जाएगा, ये बात भगवान ने कही। अर्जुन ने ऐसी बात कही, भगवान ने बड़ा धमकाया फटकारा, न सुने तो पतन हो जाएगा, ऐसे कहने पर भी अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया तो भगवान ने कहा देखो एक ईश्वर है, एक परमात्मा है, वो सबका शासक है, सबका नियंत्रण है, सबका कर्मों का फल देता है, वो सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार ले जाता है, उस ईश्वर के शरण चला जा। उसी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं बोला तो कहता तेरी मर्जी आवाज से कर जा, खुश रहो। अच्छे तुम अहंकार नष्ट होगा, परंतु यथेष्टता करो, यथेष्ट था करो, जैसे तेरी मर्जी हो जैसे कर जा। इस बात से अर्जुन के दुख हुआ। अर्जुन ने मैं आरंभ ही कह दिया था महाराज, साधु माम त्वाम प्रपन्नम, आपके शरण हुआ हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, शिष्य से हूँ मैं, शिष्य हूँ, चाहे तुम लोग ये शिष्य शासन तो शिष्य हूँ मैं आपके शरण हूँ। अब कहते थे मर्जी आप जैसे कर, तो अर्जुन घबराया कि भगवान ने मेरे को स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया तो भगवान ने स्वीकार किया तभी तो कहा कि मेरी बात नहीं सुनने को पतन हो जाएगा, फिर ईश्वर की शरण था, उस पर भी नहीं बोला तो भगवान ने कहा तेरी मर्जी है, मेरे कारण तो मन था नहीं, तो भगवान ने अपनी शरण कह दिया। फिर ईश्वर की शरण इसे सिद्ध होता है, ईश्वर दूजा है भगवान दूजा, कृष्ण भगवान और है ईश्वर को दूजा, दूजा नहीं है, भगवान खुद कहते हैं अजो की सन नब्बे आत्मा भूता नाम ईश्वरों की सन, मैं भूतों का ईश्वर हूं, मैं भोगता रंजक सर्वलोक महेश्वरम, ऐसे मेरे को जसोदम सर्वभूता नाम ज्ञातम शांति मिलते थे, मेरे को ईश्वर मानने से शांति हो जाएगी। ये स्वाद क्षरम अतीत हो हम अक्षरात से उत्तम अतोष में लोके से पुरुषोत्तम सर्वेश्वर विष्णु वो ईश्वरी सर्व मेरी देश संतुष्ट थी। तो ईश्वर करके भगवान साकार रूप से कहते हैं, और ईश्वर के शरण जाए वो क्या है कि सर्वेश्वर मत स्मृति ज्ञान भगवान जो व्यापक रूप से मैं हूँ उसे शरण जाना, मैं जो साकार रूप से तेरे घोड़े चलाता हूँ तो मेरी शरण आ जा, और नहीं तो व्यापक उसी शरण चला जा, तो व्यापक वही भगवान ही है। सर्वेश्वरो मया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, वो निराकार मैं ही हूँ, उसी शरण चला जा। फिर उसकी शरण नहीं जाए तो फिर मर्जी अवश्य कर, तो मर्जी अवश्य करने से अर्जुन उदास हो गए, तो भगवान अब मेरा त्याग करते हैं। तो ये दो बात क्यों कही अर्जुन से, भगवान देखते हैं मेरे पर श्रद्धा नहीं, मैं ही तो हूँ अंतर्यामी सर्वश्यामी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, पर मेरे समय नहीं हो तो व्यापक परमात्मा उसे चला जा, वो भी नहीं माना तो वह बात यह कही। तो कह रहे सर्वगुह्यतम भूय श्रोमे परमम बचा, इसके बाद अर्जुन घबरा गए, तब कह सर्वगुह्यतम, अब मैं सर्वगुह्यतम कहता हूँ, गुह्य आया है, गुह्यतम आया है, गुह्यतर आया है, ऐसे सब पीछे आए हैं, और सर्व गुह्यतम एक बार आया। अब सबसे अत्यंत गोपनीय बात, सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ, सबके सामने कहने की नहीं है, ऐसी रहस्य की हरेक को मैं नहीं कहता हूँ, वो बात कहता हूँ। वो घबरा गया अर्जुन, तब किया है शासन, वो होता है कि मेरा कहना करो नहीं तो दंड देंगे तुम्हारे को, ऐसा शासन नहीं करते, तुम मेरे चेला बन जाओ, मेरे अनुयायी बन जाओ, ऐसे भगवान चेला नहीं बनाते, भगवान सूर्य बनाते हैं। भगवान ने रामावतार में बंदर भालू है इनको भी अपना मित्र बनाया, उनको चेला नहीं बनाया, उनको अपना छोटा नहीं बनाया, मित्र बनाया, अरे मित्रों से साक्षी सवाल सलाह ले, सलाह ली उनसे, इन्हें क्या बंदरों से क्या ले, सुमति क्या सुमति सुभद्र कभी भार, सुमति हमारा महाराज सचिव सुमति सुटकट भार, सचिव ये सचिव भगवान में सुमति बड़े बुद्धिमान, कौन बंदर बीच ये शुद्ध बुद्धि वाले हमको बड़ी तेज होती है बंदरों में रीछ में, ऐसे तेज है उनको भगवान मंत्र अपना मित्र बनाते हैं। मुनि के सामने कहा सखा मेरे, ये सखा है हमारा, ये बंदर बालू मेरे सखा है, मेरे मित्र है, और इनकी कृपा इनकी इनके भेद समर सागर में मेरे रावण के साथ युद्ध हुआ तो वह समुद्र रूपी सेना थी बना, ऐसा युद्ध था उसमें बेड़ा ये बने, जहाज ये बने, इनके सहारे से मैंने विजय प्राप्त करी। और बंदरों को कहते हैं ये गुरु वशिष्ठ कुलगुरु जी हमारे पूज्य हमारे वशिष्ठ जी महाराज है, समझे, इनकी कृपा धनुचरण मारे, इनकी कृपा से राक्षस मारे गए, तुम इनके चरणों में पड़ो नमस्कार को सिखाया था, मैं सिखाया अब बंदर गुरु सिखा किया नमस्कार जाने बेचारा ये गोदे कपि तरुतर, और भगवान तरुतर कपिडार पर, भगवान तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अरे ऊपर पूंछ लटकाए बैठे ऊपर साकार वैसा अपने समझे। अब यही अकल नहीं है कि भगवान के ऊपर कैसे बैठे हैं, आसन क्या बैठे हैं, ये सुमति सचिव सुमति कपिल भानु गोस्वामी लेते हैं सुमति या मती महाराज नारद जी ने जब नारद जी ने साप दिया, नारद जी का ब्याह नहीं होने दिया भगवान ने, तब बोली साहब जी जब पढ़ो स्वतंत्र सिर पर कोई तुम स्वतंत्र तो सिर पर कोई नहीं है तो जा कपिले हमारी करेंगे करिए किस सहाय तुम्हारी तुम्हारी बंदर सहायता करेंगे वे लटकाएंगे पूछा आपके सिर पर और तो सिर तो है नहीं कोई बंदर रहेंगे सिर पर तुम्हारे ये साफ दे दिया तो इनको सेना ही नहीं मिली। और बंदर भी कब मिले कि जब सुग्रीव की सहायता करती पूरी तरह से और वो विचार ही नहीं करता सुग्रीव कि भगवान ने इतनी सहायता करी है प्रवर्षण और गरीब वहां पर रहे पर्वत पर महाराज चार महीना चौमासा किया वहां पर एक दिन भी नहीं आया मिलने के लिए भी नहीं आया तो वहां पर भगवान ने कहा रे मैंने सुग्रीव सुधी मोरी बिचारी सुग्रीव सुग्रीव ने भी तो सुग्रीव ने घी क्यों कहा पावा राज्य कोष पूर्व नारी पावा राज्य कोष पूर्व नारी चार दरा दी मैंने चीजें राज्य मिल गया किसके अंदर नगरी मिल गई खजाना मिल गया स्त्री मिल गई ये मेरे कृपाण प्राण प्राप्त करे और मेरे को भूल गया मित्रता क्यों हो गई मित्रता इसमें हो गई समानशील विश्लेषण सक्षम जिसका दो स्वभाव मिलता है उनकी अपनी मित्रता हो जाती है तो भगवान की लुगाई ले गए और इनकी लुगाई ले गए जिन मित्रता हो तो एक समान हो गए दोनों सुग्रीव की स्त्री को बालिन ले लिया राम जी को जगत माता को ले गए वो रावण तो दोनों ही दुखे दुखे मिल गए तो अगर दोनों मिल गया ना एक स्वभाव तो उनका आपस मित्रता हो जाती है तो मित्रता हो गई तो भगवान ने मित्रता की तो सुग्रीव से मित्रता की तो अग्नि की साक्षी की तो भगवान जानते हैं ना ये मित्रता कैसे निभाएगा पावक साक्षी दे अग्नि की साक्षा दी तो नहीं परवाह नहीं की इसने और निषाद राज को है वो मित्र था तीन सखा है भगवान भगवान राम जी के तीन सखा है एक सुग्रीव सखा है एक हमारा निषाद राज वो सखा है एक विभीषण सखा है ये भगवान ने अपना मित्र बनाया तो निषाद राज वो है सिद्ध भगत और महाराज विभीषण है साधक भक्त और ये सुग्रीव भक्त है ही नहीं ये भोगी है तो भोगी को भी भक्त बनाया और साधक को भी भक्त बनाया और सिद्ध को भी भक्त बनाया भक्त नहीं बनाया सखा बनाया बरोबर का बनाया जैसे जीवन मुक्त मेरा सखा है ऐसे साधन करने वाला भी मेरा सखा है और भोगों में पामर रहता है वो भी मेरा सखा है भगवान कहते मेरी सखा होते नहीं मैं सबको सखा सूर्य स्वरूप होता नाम सब प्राणियों का सखा हो गए। सखा भी सूर्य हो, सखा में दो भेद होते हैं, एक उपकार के बदले उपकार करता है वो मित्र होता है, जैसे सुग्रीव को रुमा नाम उसने दिला दी तो सीता जी को दिलाई उसने भी, तो उपकार के बदले उपकार करने वाले सखा होते हैं। और सूर्य वो होता है उपकार करे चाहे अनुपकार करे चाहे अपकार करे, उपकार करे नहीं करे चाहे उल्टा अपकार के दुख दे तो भी अपनी तरफ से ही करना, उसका नाम है सूर्य। तो भगवान सखाओ में भी सूर्य है, तुम उपकार करो न करो तो भी मैं तुम उपकार करूंगा। भगवान का भजन कर, भगवान के सिद्ध हो गए, प्रेमी हो गए, भक्त हो गए, चार प्रकार के भक्त हो गए, वैज्ञानिक भक्त हो गए, उन पर जैसी कृपा करते ऐसे भक्तों में सब पर करे। अब अगर भक्त नहीं उन पर करते भगवान का विरोध करो पर भी करते हैं, बरोबर कृपा करते सब पर, सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मेरे को प्यारे मेरी पैदा की हुए, कैसी बात बताई कितनी विलक्षण बात बताई, सब मेरे को प्यारे, तो सबके ऊपर जो भगवान की बरोबर कृपा है भक्तों पर और दूजों पर, तो भगवान के क्या पता बरोबर कृपा है। तो भगवान की रची हुई पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर रहने का सिद्ध पुरुषों को भी अधिकार है, साधकों को भी अधिकार है, भोगियों के भी अधिकार है और पापियों के भी अधिकार है, दुष्टों का भी अधिकार है, भगवान की बात नहीं मानने उनको भी अधिकार है, नास्तिकों का भी। भेद नहीं कि भाई संत महात्माओं के लिए पृथ्वी अच्छी अच्छी ले जाए और जो भक्ति नहीं करते उनको दूसरा छोटी बात दी जाए, ऐसा नहीं। एक पृथ्वी है रहने के लिए, एक अन्न खाद्य पदार्थ है, तो भूख इनकी मिटेगी उनकी नहीं मिटेगी, भगवान ने द्वेष करे बैर करे उनकी भूख मिटेगी और जल से प्यास उनकी मिटेगी और श्वास ऐसा समान ही लेगा तो पृथ्वी भी सब बरोबर, अन्न भी सबको बरोबर, जल भी सबको बरोबर, श्वास भी सबको बरोबर, ऐसा नहीं पापी को श्वास नहीं आने दे, भगवान अगर मर्जी करे तो श्वास रोक दे, सर्व समर्थ है, कर तुम अकर तुम अन्यता कर तुम समर्थ, करने में न करने में उल्ट फेर करने में सदा समर्थ हो उसका नाम ईश्वर है। ऐसे समर्थ होते हुए भी छूट दिए, अब छूट का दुरुपयोग करते हैं तो हमारा दुरुपयोग हो जाते हैं, तो वही कर्म न सुख कर्मों का फल है, जैसे करते हो वैसे करो, पर कर्म करने में स्वतंत्रता दी, स्वतंत्र देने का तात्पर्य तो भक्ति करने में था कि अपना उद्धार कर लो, पर उनसे उल्टा काम कर लिया, इस वास्ते नरकों में जाते हैं, दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं, पर भगवान सब परम हो रही बराबरी दया, सब पर मेरी दया बरोबर है, सूर्यदेव सर्वभूता नाम वो प्राणी मात्र पर ऐसा नहीं, मनुष्यों पर, मनुष्यों में भी साधुओं पर, ब्राह्मणों पर, स्त्रियों पर, पुरुष पर, उस पर कोई जाति पर भेद नहीं, यानी कि हिंदुओं पर, मुस्लिमों पर, ईसाइयों पर, यहूदियों पर, सब पर, सब पर मोरी पर वैसे सब पर आए, उनमें से जो सन्मुख ये भजन मां भक्तियां पाई थी तेज, वो जो भक्ति से भजन करे वे मेरे में, मैं उनमें, तो उनमें क्या ये जो विशेषता आई तो विशेषता स्वरूप किसने की, ये भजन थी मां भक्तियां, भक्ति से जो भजन करते हैं ये जो ही भक्ति, इसमें यद शब्द सामान्य होता है, जो ही भक्ति करे उसमें कोई करे कि न करे इसमें कोई बाधा नहीं, जो करते हो मेरे में मैं उनमें, तो ऐसा सामान्य कानून भगवान ने बना दिया सबके लिए, सब में कृपा ही कृपा भरी, कृपा कृपा भरी। और स्वतंत्रता शासन होता है वहां स्वतंत्रता नहीं होती है, वहां देखो ऐसा करना पड़ेगा तुम्हारे को, कैद में जाए तो स्वतंत्रता थोड़ी होती है, और यहाँ भगवान की स्वतंत्रता है, मनुष्यों को बहुत स्वतंत्रता दी, खुश हो जैसे करो, तो स्वतंत्रता दी थी अपने शरण आने के लिए, जैसे कोई एक राजा महाराजा धनी सेठ मोटर भेजे किस मोटर से तुम आ जाओ तो जल्दी अपने पास में भी जल्दी पहुंचेगा और मोटर होने से दूर भी जल्दी पहुंचेगा, ऐसे मानव शरीर है ये भगवान के पास पहुंचने के लिए दिया, और ये दूर जाए तो मनुष्य कितना पापी बनता है, इतना देवता राक्षस का सूर्य कोई झुंड में इतना पापी नहीं बनता। उल्टा चलता है तो बहुत उल्टा चलता है, साक्षरा राक्षसा ही वो साक्षरा, ये पढ़े लिखे होते हैं ना साक्षर, साक्षरा उल्टा राक्षसा, तो उल्टे उल्टे राक्षस हैं, पढ़े हुए बड़े राक्षस होते हैं, ठीक करे ठीक करे नहीं उल्टा ही बहुत जल्दी जाए, उल्टा उल्टा बात कम करे तो ऐसे मधु सुलता चले सुलता उल्टे उल्टा उल्टा भी इतना है कि लगता रशि भुगतते भी इस विद्या फिर भी पाप नष्ट न हो, वे सब पाप किया है मनुष्य जन्म में, मनुष्य जन्म में किए हुए पापों का हरेक दुनिया में जो भोगते इतना कर देते उल्टा इतना चलता है, इतना करने पर भी कहें कर्म सब क्षय नहीं होते, लगता रशि जो भोगने पर भी कर्म समाप्त नहीं होते, उसे फिर कर्मों का अवसर जन्म लेना पड़ता है, अपने किए कर्मों का भोग करके समाप्ति नहीं कर सकता, तो पुण्यों का फल भोग करके भी समाप्ति नहीं कर सकता। इस वजह से भगवान कहते हैं सर्व हो जाओगे योगास में, मैंने तीन योग बताए कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, तो मेरे साथ संबंध जोड़ दो, चाहे कर्मों के द्वारा संबंध जोड़ दो, चाहे ज्ञान के द्वारा जोड़ दो, चाहे भक्ति द्वारा जोड़ दो, योगास्त्र तीन योग है, तो मेरे साथ संबंध जोड़ दो फिर मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तस्मात केना उपाय न मना कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान में मन लगा दो, वहां तो ऐसी विशेष बात बताई मन, किसी तरह से भय से लगा दो, भय से लगा दो, प्रेम से लगा दो, संबंध से लगा दो, भक्ति से लगा दो, विरोध से लगा दो, किसी तरह से भगवान में मन लग जाए कल्याण हो जाता है। अरे कंस ने भय से भगवान में मन लगाया, भय भी दिखा कर मार डालेगा, मार डालेगा, मार दे, इसी वजह से तो बच्चे सब मारे कि मैं मर जाऊं नहीं, मेरे को मारेगा मारेगा, तो भय से संबंधित होगा। और शिशुपाल से बैर से, देखिए बैर लूंगा ऐसा है ऐसा है, तो शिशुपाल की माँ और इसी माँ पैदा ही थी, तो दो हाथ ये तीन आंखें थी, जिसे गोदी में दो नष्ट जाए तो मारने वाला होगा, कृष्ण गोदी में नष्ट हो गया तो मासी ने कहा बेटा इसको मारना नहीं, गुना कर माफ, भगवान के सौ गुना माफ, तो वो गाली देता गया भगवान की गिनते भी थी, सौ गुना हो गया तो वही अब मेरे दोष नहीं, सौ गुना माफ हुआ है, 101 आ गया बोला, अब मेरे को दोष नहीं है, ऐसा कहा भगवान ने, तो वो बोला क्या करेगा तुम, क्या करेगा, चक्र चलाया जो घर से सिर अलग, जो उसे विरोधी सब के भाई कोई शुरू करो तो ये है, कोई दो माथा वाला रहो सामने, एक माथा फट चला गया, तो बैर रखने वाले भी कल्याण हो गया। भगवान की चोरी कर ली महाराज सीता जी, उसका ही कल्याण हो गया। भगवान के साथ किस तरह से संबंध हो गए, कहना पिपाए बैर से, प्रेम से, श्रद्धा भक्ति से, संबंध से, ये संबंध से यादव लोग द्वैर से भक्ति से, यू ये बताया भैया भक्तिया नारद जी महाराज के हमने भक्ति से संबंध जोड़ा है, इस तरह से किसी तरह संबंध जोड़ दो कल्याण हो जाएगा। अन्यथा आप ही संस्पृष्ट रहते वही पावक, अग्नि को जान करके छुओ चाहे अजान करके छुओ, पता नहीं लग रहा पैर तक जाने जाएंगे तो बढ़ जाएगा, ये तो स्वभाव है, ऐसे भगवान का स्वभाव है, किसी तरह से संबंध जोड़ो, तो कहते फिर बैर से ही जोड़ो संबंध अपने, राग द्वेष हमारे में होता है, भक्ति तो भाई होती नहीं हमारे, हम बैर से ही जोड़ेंगे, सुगम हमारे आदत है, राग द्वेष तो कर सकते हैं, भक्ति करने में कठिनता पड़ती है तो भगवान से बैर करो, रावण ने बैर किया तो उसका कल्याण हो गया, अपने बैर दो अपने सीधी बात है, हर एक से कर ही सकते हैं, राग द्वेष तो कर सकते हैं, भक्ति प्रेम करने में ज्ञान प्राप्त में कृष्णता पड़ती है, तो भगवान से बैर करो सब कि मारेंगे भगवान को, क्योंकि बैर करने से कल्याण हिरण्यकश्यप होगा हो गया, कल्याण बैर करने से तो भाई बैर करने से कल्याण तो जब बात तो ठीक है, पर बैर करने की ताकत कितनी चाहिए? शिवाय भगवान के किसी से न मरे तो बैर करने से कल्याण हो जाए, और कोई यू मसल डालेगा तो भगवान के साथ किसी से न मरे और बैर वाला साधन उनका है, हरेक का साधन नहीं है, हरेक के लिए यह साधन नहीं है, क्योंकि उनके भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का चिंतन होता है कि नहीं, भगवान का चिंतन होता है, चिंतन कंस के भी रात्रि नींद नहीं आती है, शिशुपाल के मन में है कि ये ग्वालियर का नाश करना है, समझे, दुर्योधन कहता है कि ये क्या है, राजनीत की नीत न जाने गौ चरावण हारो, और गया चला क्या जाने, भेड़ बकरी जानता है, क्या जानता है, दुर्योधन ऐसे ही कहा, महाराज सूरदास जी ने पद लिखा तो सूरदास जी को रीस आ गई, कह सूर में धरी भरी सभा में नरपत को नारो, बल नरपत को नारा नारा बन सका, सूर के मैं भरी सभा में नरपत कहूं को नारो, क्या कहूं तो नहीं, बल्द कहेगा भगवान के साथ विरोध करता है तो गाड़ी दे दो बोले, वो तो आप चिंत पर त्यार ही है सही, तो उनका भी कल्याण हो गया, तो बैर से कल्याण हो, बैर में कल्याण खतरा है भाई, कल्याण तो होता है, तो कल्याण तो होता है, गंगा जी में स्नान करने से कल्याण होता है, बड़ा पुण्य होता है, और मातों भी महाराज वैशाख मातों में ऐसा माघ मातों में माघ स्नान का भी माता में और वैशाख स्नान का भी मातों में, माघ में स्नान किया जाए वहां ऋषिकेश हम लोग रहते हैं स्वर्गाश्रम में, दो पहाड़ों के बीच में और गंगा जी आती है, उधर से आती है ठंडी ठंडी हवा, हम पहले चले गए थे फागुन में, तो स्नान करे तो महाराज स्नान करने पर कपड़ा बांध ले अपने हाथ से, यू हाथ होना मुश्किल नहीं है, और ऐसे खून जम जाए, स्नान करने हिम्मत होती है, स्नान नहीं कर सकते, घबरा जाते हैं, कपड़ा पहनना मुश्किल हो जाए, एक रुपये दो तीन तो लगा ही नहीं सकते, ठंडा गंगा जी का बर्फ का जल, अरे उठी जाए ठंडी हवा, और माघ का महीना, अरे महातुम माघ का भी है, अरे महातुम बैसाख का भी है, बैसाख माघ में तपत में जाए गंगा जी बैठ जाए मौज से, गंगा जी पी ले भीतर से बाहर से शांत अच्छी तरह से मौज दे, तो भक्ति पूर्व भजन करने वाला को आता है बैसाख का स्नान, बैल और भैसे स्नान करना वो माघ का स्नान है, स्नान तो दोनों का फल तो एक ही होगा, माघ मास में स्नान करते बैसाख में करो साहब, मैं बैसाख का स्नान कितना आनंद, तपती बचे शादी मिले तो माघ करने में आनंद, पूरे महाराज रावण के शिशुपाल के और दुर्योधन कंस के कितने कितने विचार हुआ, ये रस तो ठीक बन रहा है, अब तो ये रस तो ठीक है, बैसाख का स्नान अच्छा है, जो भेज पानी पिए बसती रहे तो भजन करने में ही आनंद, समझे, अभी वर्तमान में कोई भी आ एक संत थे, वो रस्ते वस्ते जा रहे थे, तो उनके साथ एक शिकारी बधिक भील वो भी जा रहा था, वो भी साथ में हो गया, एक तपस्वी जंगल में से तपस्या करके गांव आया था, वो भी साथ में हो गया, राजकुमार था वो भी साथ में हो गया, उन्हें साथी मिल गई, साथे मिल गए तो चलते चलते प्यास लग गई, कि देखो भाई कहीं पानी मिल जाए तो प्यास लग गई, तो ये देखा कोई संत की कुटिया देखी, तो वहां पर चारों ही गए, चारों ने नमस्कार किया, महाराज कैसे आई भाई प्यास लगी, महाराज ठीक है, तो वे बोले राजपुत्र चिरंजीव मां जीव ऋषि पुत्र को जीव व अमर व साधु व्याध मां जीव मां अमर, चार आशीर्वाद चारों को, एक आशीर्वाद राजपुत्र चिरंजीव, राजपुत्र बेटा तुम तो जीते रहो, और वो तपस्या था उसको कहा तू मत जी तू मर जा तो अच्छा है, साधु को बोले जीव वाह मर वाह साधु माधु तुम्हारी मर्जी मरो तुम्हारी जीव, अब व्याज को कहते मत जी मत मरी मत, तुम तो अरे महाराज संत तो समदर्शी होते हैं, समान आशीष देते हैं कि समान ही दिया से समान का क्या मन सुख ही रहे। और राजपुत्र है महाराज तपेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी दर्गेश्वरी ऐसे लोगों का होते हैं, तपस्या करता है वो राजा होता है, राजा होता है नरकों में जाता है। तो राजपुत्र जीते ठीक है, मरने में नरक तैयार है तेरे लिए, इस बात जीता रहे तो सुख पाएगा। राजपुरुष बन गए ऐसा करे तेरे लिए क्या करे, परलोक बिगड़ता है। ये संपत्ति ज्यादा होती है ना ये बड़ी खतरनाक है। ये लक्ष्मी आती है ना, लक्ष्मी के आपने सुना है सवारी क्या है, लक्ष्मी जी के सवारी है उल्लू की, और भगवान के साथ आवे तो है गरुड़ की, और अकेली आवे तो उल्लू की सवा। तो भगवान को ना मान लक्ष्मी ठीक मान दे उल्लू बना देती है। रात में दिखे और दिन में दिखे हाकम जिंदन हो विधि खटमेक बनावे। एक कवि ने कहा जिस दिन हाकम हो जाता है ना वो तो विधाता छमेक बनाती से, हाकम जिंदन हो विधि खटमेक बनावे, दो ये श्रवण में दिए शब्द नहीं तार सुनावे, कोई भूगे मैं दुखी होगा ज्यादा सुनते ही तो दो मेखा लग दिए सुना कैसे कान में डूब जाएगा। दो मेघ चकमाए सबल निर्बल नहीं सूझे, इसका दे दो तो कुछ होता डर देता होता या कर दो। अरे सबल है कि निर्बल है क्या क्या ना कर दो सूझे कर दो मखा ला गया आंखा में। अरे एक मेघ मुख माए विपत नहीं काई बूझे, किसी की विपत नहीं सबे तुम शशि हो सुखी हो दुखी हो पर वही नहीं असर पे। पद हीन हो या हाकम परोड़ती एक मेघ तब द्वार में, फिर पांचवी मेघ छिटके परी सरल बहसर सार में। पांच मेघ लागे महाराज पांच छठी लाग तो जाए राम राम जा जा जा जा फिर राम राम सीधा हो जाए। संतों ने लिखा है कि ये दौलत है ना, दौलत धन दौलत दो लत, ये दो लात है ना, धन संपत्ति के दो लात होती है, आती हुई तो मारती है सामने यही हो जाता है, जाती मारे यही हो जाए नहीं क्यों मेरे दो लात है। सर्वे संपत्ति रखने वाला तो याद रखना दौलत है धन दौलत है नहीं दो लात है। तो घमंड आ जाता है मन में इस बात से राजपुत्र चिरंजीव। और तपस्या करने वाले के माँ जी तू क्यों से तपस्या करता है, तू मर जा तो राज मिलेगा अगर सकाम भाव से तपस्या करे। साधु को देखा साधु देखा जीव वा मरवा साधु साधु तुम जीवो चाहे मरो मर जाओ शो करो, जीव तो भजन करता है अरे मरे तो भगवान के धाम जाता है। इन्हें तो दोनों हाथों में लड्डू दोनों हाथों में लड्डू एक ये लो चाहे ये लो नहीं दोनों ही लड्डू दो हाथों में लड्डू कहने का तात्पर्य है इस तरफ जाओ तो लड्डू इस तरफ जाओ तो लड्डू पर किस तरफ जाओ दोनों हाथों में लड्डू जीव तो ही मौज मरे तो ही मौज। अब व्याध माँ जी हो माँ मर व्याध को कहा कि जीव है तो मरा। एक बात याद आ गई एक संत बोले कि बैरागी और बावरी मत करिए किरतार, हे भगवान एक तो ये साधु मत बनाइए एक बावरी मत बनाइए, बैरागी और बावरी मत करिए किरतार को नेत्रा बंदे गुदड़ा साधु उठाया हम चलो सब हम चलो वह तीर्थ वह तीर्थ चलो नित्रा गुदरा बांधे चलो चलो। अब एक बटन बटन ढोई है बना तो बैरागी और बावरी वो नित्रा बांधे गुदरा वो नित्र हिरणी रात वो हिरणी गुदरा में दिन रोजी नहीं हो जाए तुम्हारे दोनों ठहरे बोल महाराज तू बैरागी और बावरी मत करजे किरतार वो नित्रा बांधे गुदरा और नित्र हिरणी रात। तो हृणालार में जन माँ जी माँ बने ऐसे दुख पावे तार से लोग मारे जीवने आगे जावे नरक तो जीना क्यों हो मरना क्यों हो तुम दोनों मत कर ये संतों की बात महाराज। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि भजन ध्यान करे भगवान को याद करे इसमें ठीक है बैर विरोध ठीक नहीं है, भाई भी विरोध ठीक नहीं है, वो माघ का स्नान भाई, इस बात से अपने बैसा दृष्टान को मौज करो। कोई किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, स्त्री हो पुरुष हो, कोई को छोटा हो बूढ़ा हो बड़ा हो, भगवान को याद करो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, कैसी मौज की बात है। राम जी ने आदमी करे प्रसाद दान नहीं, धीण नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आन ले सब थोक दूध ढेर घीर भगवान लाड रख रही है। धनवत धर्मज ना करे नरपत करे निन्याव, धनवत धर्मज ना करे नरपत करे निन्याव, भक्ति करे नहीं भगतरा, अब कीजिए कौन उपाय। राजा को तो न्याय करना चाहिए, धनवान को धर्म करना, दान पुण्य करना चाहिए। अरे तुम भगत बन गए, साधु बन गए, भजन नहीं करते, भक्ति करे नहीं भगतरा, अब कीजिए कौन उपाय। तो संत गए, मैं बताऊ यूं करो, कीजे कौन उपाय, सलाह सुन लो मारी, दो बैती रे पूरी नदी जब आवे भारी जोर से नदी आवे, मैं भाटा बांध रहे धर्म धर्म ना करे नरपत करे न्याव, धनवत धर्म ज ना करे नरपत करे न्याव, धनवत धर्म ज ना करे नरपत करे न्याव, भक्ति करे नहीं भगतरा, अब कीजे कौन उपाय। राजा को तो न्याय करना चाहिए, धनवान को धर्म करना, दान पुण्य करना चाहिए। अरे तुम भगत बन गए, साधु बन गए, भजन नहीं करते, भक्ति करे नहीं भगत रब कीजिए कौन उपाय। तो संत गए, मैं बताऊ यूं करो, कीजिए कौन उपाय, सलाह सुन लो मारी, दो बैती रे पूरी नदी जब आवे भारी जोर से नदी आवे, मैं भाटा बांध रहे धर्म धर्म न करे नरपत करे न्याव, भक्ति करे नहीं भगतरा, अब कीजे कौन कीजे कौन हुआ, सलाह सुन लो भारी, दो बैती रे पूरी नदी जब आग भागी, नायक धन जाओ बना चाहते रिये तो जाओ ना उठा मती करो रे मोरिया, पुटिया वाला पग पुटिया रे पग मत करो, देते भूसा ताव गरीबा मारता, कर पुटिया रा पाव गया झक मारता, दे दे भूसा ताव गरीबा मारता, कर पुटियारा पाव गया यो कर लेंगे रे, यो कर लेंगे इन बच्चे में आलम रे, अशो माया था सब धनी से क्या पराधी, ईश्वर हो माम भोगी सिद्ध हो बलवान सुखी, मैं जानते हो तुम मैं कौन हूँ, ठीक है जानते हैं साहब कौन हूँ जानते हो, हाँ जानते हैं, मलमूत्र की मशीन हो बनाने की, मलमूत्र बनाने की मशीन हो, हाँ परिचय जाना कौन कहा बड़ा घमंड बड़ा देखा है मेरे जैसा किसी को, ये अभिमान वाला है, अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच भगवान भगवान को संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमान, इस बात से भगवान है अभिमान को नहीं छूता। नारद जी ने अभिमान कहे जिते वो काम अहमति अधिकारी, जिते वो काम अहमति अधिकारी, कामदेव को जीत गए वो आम थी अधिक आम अपने मैं जीत गया। अरे बात क्या है कि बड़े रखवार रमा तू जा भगवान का भजन करते थे तो सेवक चाप करो सुख को पासु बड़े रखवार रमापति जासू की लिखा नारद जी महाराज के अवसर आए कुछ असर नहीं हुआ और बड़े ठीक हुए भाई भी तो आशा दे दे जाओ जाओ इसे साप दे देगा। नारद जी कहा कि मैं जीत गया, अरे जीत तो भगवान की कृपा से हुई है, बड़े रखवार रमापति जासु दिखाए भगवान जी से रक्षा करे, जानकी नाथ सहाज करे तब को बिगाड़ करे नर तेरो, मन रहते मेरी मेरी विद्या मेरा है, मैं बहुत बड़ा व्याख्यान देता हूँ बड़ा अच्छा, मैं बहुत गाना करता हूँ, मैं सी जाते हूँ, मैं यू कर देता हूँ, मैं बुरी है भाई के अहंकार संस्कृति मूल शूल पर नाना सकल शोक उदय भगवान की कृपा से उसने बता मान बढ़ाई कुकरी साहिब के दरबार, भगवान के दरबार में जावे तो मान बढ़ाई है कुतिया है का। कुतिया नहीं कुतिया मान बढ़ाई वाह वाह वाह वाह बड़ा महात्मा हुआ बड़ा भैरव बड़ा सुंदर ब्याह खान दे वाह वाह कुत्ती है कुत्ती है कुत्ती मान बढ़ाई कुतरी साहिब के दरबार लघु ताला थी बाहर सब खया लघु तारा बिल्ला सब भगवान की कृपा है। सच्ची बात है जहाँ कुछ विशेषता आते है यद्य विभूति मत सत्म श्रीमद ऊर्जित में हुआ तत्व भगवत सत्म मम तेज संभव यद्य विभूति में जहाँ विभूति है जहाँ ऐश्वर्य है जहाँ लक्ष्मी है जहाँ विलक्षणता है किसी जगह ही संसार में कहीं विलक्षणता है मम तेज और संभव मेरे तेज के अंश उत्पन्न हुई है वो कर मैं हुआ तो मैं किया है बुरी बात है काबू ठीक गोपिकार गई अर्जुन गई बोन गोपिका अर्जुन रक्षा नहीं कर सका तो ये बैठ था मैंने दिए करे मैंने दिए कल कैसे करे ये महाराज अपमान आप कृपा करना महाराज तो भाई भगवान की भक्ति करो भगवान को याद करो। मनुष्य शरीर मिला है ये केवल उद्धार के लिए मिला है भोगेश्वरी प्रगट नहीं मिला है भोग भोगेंगे दबिया लगे राज कर लेंगे ये कर लेंगे ये कर लेंगे अरे कर क्या लोगे करिष्यामी करिष्यामी करिष्यामी की चिंतया मरिष्यामी मरिष्यामी मरिष्यामी की विस्मृत करेंगे करेंगे करेंगे करेंगे तो विकल फिर मरेंगे सच्ची बात है मरेंगे भूल गया करेंगे करेंगे याद में मरेंगे भूल गया अरे मरना जरूर पड़ेगा भाई इस दुनिया में एक अचंभा हमने देखा बहुत बड़ा कि एक छोड़कर चला जमी को दूजा करता है झगड़ा जमीन मारी भाई वो मारी गए वो तो जाम नाम शत्रु बोल गई दूजा कहता नहीं वो नहीं मन में समझे तुम मूर्ख अरे किसी के भरोसे है भूल पर पाओ पल का नहीं भरोसा किसी वो बड़ा तेरे किताब में पता है कब मर जाएगा छोड़ तेरे नहीं वो हरदम ऐसा मैं करता हूँ सज्जनो मेरे को भी बचाओ और आप भी बचो कृपा करो कृपा कृपा करो मानव शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसको लेकर के उल्टे चलते उल्टे तो उल्टे चलते हो उतना सूत्रे की आपकी आवश्यकता है उद्योग करो तो और भगवान के शरण हो तो भगवान के उल्टा में बदमा होती सर्व पापी मोक्षा में अर्जुन घबराया तो करते सब कुछ तुम भूये सुनोगे फिर बात सुन ले मैंने पहले सुनाई फिर सुन ले इष्टोसी तू मेरा इष्ट मित्र है दृढ़ मिष्टासी तू मैं त्याग नहीं करता हूँ तेरे हित की बात कहता हूँ मैं मना भो मत भक्त हो मध्या जी मंस में हो गया समझे तो घबरा जाता है नहीं सुने रही मैंने निर्मल के बगल रहा हूँ भगवान के शोक नहीं शासन करने की निर्मल हो जाता है दया आ जाती भगवान की घबरा गया तो घबरा मत अर्जुन का दल घबरा मत मामले को अंत और सर्व पाप मोक्ष भगवान कहते युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा अर्जुन का हमारा पाप में वाश्रेय दसमान पीता नाता ही न इनको मारू तो पाप लगेगा भगवान के युद्ध नहीं करे तो पाप लगेगा बढ़िया पता है अब युद्ध करे न करे दोनों में पाप नहीं है तू मेरी संग हो जाए सब पाप मैं मुक्त कर दूंगा तू चिंता मत कर तो भगवान को होकर चिंता क्यों करे भगवान की मर्जी है बोलो भाई मर्जी अपनी मर्जी में ला दे अपन दुख करेंगे तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए सज्जनों ये मार्ग है बड़ा अच्छा है कल्याण करने वाला है तो मानव शरीर सफल तभी होगी भाई सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट यज्ञनाश ही तब ही भगवान के सन्मुख क्रोध पाप नष्ट हो जाए भगवान कहते भाई नियत अच्छी जैसे कोई बहुत कर्जदार हो तो उसको सज्जन पुरुष कैद भी करवाते कैद करो तो खर्चा और देना पड़े ऋणी को कैद में डलते हैं तो कर्जा देना पड़ता है खर्चा और वही नीत देने की हो तो कर दे, क्योंकि भगवान कहते हैं जब भजन में लग जाता है तो भगवान सब लोग सुन लो भाई कित लेना चाहे उन्होंने कहते ना ना ना ही भजन में लगा है, कहीं विमुख हुए फिर अपना शब्द हो जाए तो सन्मुख भगवान के शरण होना और शरण ही रहना, भगवान के शरण हो जाना और शरण ही रहना सदा, फिर मौज ही मौज आनंद ही आनंद। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम बने तुलसी तज कुसुमाज, कुसुम का त्याग कर ये भगवान के हो जाओ और भगवान के हरदम रहो। जैसे ब्याह होता है लड़की का, वो ब्याह हो गया तो सदा ही स्वागत आप पर रहती हो, वेश बदल गया, भाव बदल गया, देश बदल गया, सब बदल गया, शरण रहती है। ऐसे शरण होने पर शरण हरदम हम भगवान के, भगवान हमारे। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं शिव करो पति पति मोरे। तो तीन तरह के सखा है भगवान, इस बात से आप डरो मत। पापी हम पापी हो तो भगवान शरण ले लेंगे, साधन करते हो तो भगवान सिद्ध दे भगवान, भगवान सब आए कोई आयो कैसा ही आयो। अब क्या करेंगे, समय होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।